राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 20 जनवरी 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। छोटी छोटी पुस्तकें भी निकली है और बड़ी पुस्तकें भी तैयार हो रही है जिसमें नए नए लेखक ही ऐसी तैयार हो रही है। अगर मेरे लोगों को मदद मिल रही है आप लोगों से लोगों को मदद मिलती सहायता मिलती इस वास्ते अच्छी बातें होती है तो आप हम सब मिल करके अगर उन्नति के लिए तत्पर हो जाए तो बहुत जल्दी अपना भाग अपना इसमें संदेह नहीं है। मेरे को यहाँ आए बहुत वर्ष हो गए। शेर जी के साथ में रहा और शेर जी गए 2 में गए 22 में गए शेर जी सम 22 में गए ना तो 22 में कितने वर्ष गया 22 वर्ष बाद 37 वर्ष हो गया सिद्ध गए हुए आदमी जवान हो गया पूरा। पहले जब शेर जी गया तो जब मैं ना तो आज 37 वर्ष का हो जा जवान हो जाए 25 वर्ष में ऐसी बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति का मौका बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा है। निर्वसा दिख रहा है इससे भी बहुत अच्छा समय आ सकता है अभाव नहीं है परंतु अभाव तो अपने लिए पहले आया हुआ पीछा हो क्या काम आएगा अमर तो हमारा काम आता है तो अभी का काम अच्छा है बहुत सुंदर है। अगर आपकी केवल आपकी इच्छा केवल इच्छा इतना ही है बस और इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं और कोई चीज नहीं मिलती प्रारब्ध से मिलता है इसमें प्रारब्ध नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध कारण नहीं है केवल इच्छा अपनी केवल इच्छा केवल आपकी इच्छा हो उससे प्राप्त हो जाती एकदम सच्ची बात है। हमारे मन में कमी रही हमारे जानने में कमी रही जो कुछ उसकी पूर्ति दिखती है अभी कोई कृपा हुई भगवान ने भगवान ही कृपा है दिखती है बात। तो आप लोग केवल मन के मन से कि हमें प्राप्ति प्राप्ति करना है यहाँ बोलो कुछ काम नहीं है कोई दुकान का काम नहीं कोई और भी धंधे काम नहीं नौकरी का काम नहीं और कोई काम नहीं। अपने भजन स्मरण करना, इसी बात को प्राप्त करना है। ऐसे अगर प्राप्त करो तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। ठीक तरह से आप सोचो, इस बात पर आप ध्यान दो, बहुत उन्नति कर सकते हो, विशेष परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। ये जो राग और द्वेष है, काम और क्रोध है, ये हट जाए मिट जाए तो बहुत फायदा होगा। इनसे कमी तो मैं समझाऊ अधिक ही होगा, परंतु पूरी तृप्ति नहीं। साधन और असाधन साथ में रहते हैं। असाधन सहित साधन तो हरेक में, असाधन सहित साधन ये अवस्था तो हरेक आदमी मिलेगी, पर असाधन रहित साधन नहीं मिलेगा। असाधन कोई नहीं हमारे जीवन में, साधन विरोधी बात हमारे नहीं है। कितनी बात आप कर लो बहुत फायदा वाला, साधन विरोधी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी ईर्षा द्वेष दम्भ पाखंड दिखावट बना दीजिए न हो, हमारे ध्यान रखते। कई भाई बहन ऐसा करे सत्नों में बहनों में पुरुषों में ऐसी बात आ रही है। जहां तक आपके असाधन सहित साधन है ये तो समझ लेता है, कोई साधन रहित है ही नहीं आदमी। कहीं असाधन अभी ज्यादा है, कहीं साधन कम है, कहीं असाधन कम है, किसी का साधन ज्यादा है, किसी का साधन ज्यादा है, परंतु साधन ही साधन हो असाधन है ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। सत्संग से भजन ध्यान से ऐसा होना चाहिए, असाधन हमारे में रहे ही नहीं, चित्त में आवे ही नहीं, ऐसी बात। अरे ये होना संभव है, ये दिखता। आप अलग अलग पूछो, मेरे से पूछो, साइंस से पूछो, आपके विचार आप बात है। आपके मन में जो जो बाधा आती हो ये बाधा आती है, उन उपाय पूछो। अरे समय पूछो तो ही आवे जैसी बात कह देंगे, नहीं आवे तो कह देंगे हम जानते नहीं, मेरे को समझ आती। हमारे को सभा में भी ये कह रहा भाई हम जानते नहीं, शर्म दे, सच्ची बात में शर्म क्या है। तो कम से कम आपको बजाय यहां तो आशा छूटे, अभी बात बढ़िया है, आशा रह जाएगी तो जाना छुटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ ऋषियों ने उपनिषदों में विद्यार्थी को पढ़ा कहा, यानी अवैज्ञानी तानी पूर्वपाशारी नो इतराणी, हमारे में अच्छी अच्छी बात हो वैसे तुम करता, दो इतराणी मेरे में कोई कमी हो तो मत लेना उसको, हमारे में कुछ कमी हो वो बदलना, वो कर देना। दानी तो ये उपाशाली नो इतराणी और नहीं, ऐसे ही आप साधन विरुद्ध बात मेरे में हो तो कहते स्वामी बातें बनाते हो आप, ये बात करना चाहिए, ऐसे करो नाराज नहीं होगा। कहते नाराज भी हो जाऊ तो अपना स्वभाव छोड़ना मत, नाराज का विचार नहीं है, देख लो वही आप काम बात लो, आपको बढ़िया बात नहीं बोलो, जो अच्छी बातें हो व्याख्यान में भी बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम बातें वो अपने ग्रहण करो, उसे जीवन धन बचाओ अपना, जीवन पवित्र बढ़ाओ, महान पवित्र बढ़ाओ। किस तरह से हमारा जीवन बने पवित्र। एक बात और है, ध्यान दे दो आप, मनुष्य का जन्म केवल उद्धार के लिए ही हुआ है, धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं है। केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो मनुष्य को साधक को पर्याय है, मनुष्य मात्र साधक है, नहीं तो ये योग्यता है। आप हिंदू में नहीं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई हो, सब ऐसी बात है। यहूदी एक समाज है, वो यहाँ नहीं है, कोई हो तो पता नहीं, पारसी है, मुसलमान है, यह और है। क्या ईसाई है या हिंदू है, ये तो है। यहूदियों ने एक बात सुनी है, वे मुसलमानों पर निकले हैं, ये हमारे सब हिंदू से निकले हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी, यहूदी भी, यहूदी मुसलमान से, और पारसी भी, पारसी जिन्हें रखते हैं या और अग्नि की उपासना करते हैं, वो हमारी उपासना है, हमें अग्नि उपासना, अग्निहोत्र होते हैं, अग्नि वो रखते हैं। जिस दिन ब्याह होता है, जिस अग्नि से, अग्नि साक्षी में स्त्री पुरुष में ब्याह हुआ, वो तक अग्नि पर तक रखते हैं, उसी अग्नि में मृत्यु होनी चाहिए, उसी में जल होनी चाहिए। ऐसे अग्निहोत्री भी है, हमारे यहाँ पंडित लोग आते काशी जी के, उसे बूढ़े गाते हैं, वो अग्निहोत्री है। बहुत कम है नमूना है, और संतों में संत भी है, साधु अच्छे अच्छे संत हुए, विचित्र विचित्र प्रकार उनका, विचित्र विचित्र प्रकार। एक संत का चरित्र आता है आश्चर्य वजह सिरा में छुरी रख दे, छुरी बड़ी तेज छुरी सिर रख देते हैं, कि मन में कभी खराब आवे तो काट देवे, क्या करना, शरण रख दे, खराब बात आ जाओ सिरा रख देते, पुष्पना शीघ्र कभी खराब बात आ जाए मन में लगा हुए, ऐसे संत हुए, एक संत हुआ सुने पक्का एकदम। संतों के जीव ने लिखी है और लिखी हुई बात, कई संत हुए ऐसे बड़े भी लिखते हुए अलग अलग, एक अच्छे संत थे तो ये भिखारी बैठते थे मांगने के लिए, बाजार बैठते वो कोई जाता देता पैसा, पैसे जरूरत नहीं है, भगवान का प्रसाद दो, प्रसाद देते है। बात सुनो, जिन जिन लोगों ने उनसे बात सुनी है वहां हृदय बदल गया, बैठे थे देखूंगा मैं, बात सुनेगा, बात सुनेगा नहीं तो ले और प्रसाद ले, बात सुन तो मन नहीं होने पर सुनना ही पड़ता, पैसे देते नहीं। अरे वहा जिनसे बात कह दी और सुन ली, वहां हृदय बदल गया, हृदय बदल गया, बात सुन मारी, मारी बात सुन, ऐसे मैं समझ हो जाता हूं ना, उस संतों की बात सुनाते हैं मेरे को, ये है संतों की बात है, संतों से। और मैं वे देख देख कर गए तो बढ़िया बढ़िया हुए, सुनो नहीं आपको, वृंदावन में बहुत संत हुए, चित्रकूट में बहुत संत है, आज भी बिरित संत है वहां। एक रोटी के चार टुकड़े करते हैं, वो चौथा ही टुकड़ा देते हैं भिक्षा में, कोई आज जमाने इतनी सी रोटी जमाने वाले घने हैं, वो टुकड़ा खाकर जीते पर भगवान का भजन करते हैं। आज भी ऐसे है, ऐसे संतों की कथा है सुनी है मैंने, विचित्र विचित्र। तो वो मैं करते हैं कठाई तो समझा है, आपके हमारे कहते ही नहीं कि तुम ये मत में खाओ, सूखी रोटी खाओ, कभी कराओ तो बोलो, तुम बातें सुनो हमारी। और भाई वो शक्ति हमारे में है नहीं कि कह दे रही बात कह दे रही हो, लग गई मेरे सुमंत्र आता नहीं, सुमंत्र पर बातें बहुत बढ़िया मेरे को ऐसा दिखता है, ऐसी बातें फैलती नहीं, हर जगह मिलती नहीं, ऐसी ऐसी बातें आप लोग ख्याल नहीं करते, ख्याल कर तो चिप जा रहे, बढ़िया विचार मिले, व्यापार मिले, खैर पैदा होती है तो दौड़ कर जाओगे, भीड़ मच जाएगी, अभी वो किता दे जाएगा वो, अगर हम कहते हैं उससे बहुत बढ़िया बात। आप लोग आते हो रहते हो, अब बहुत से लोग जाते हैं, ठंडी बहुत है, मैं कह जन्म तेरे मरते वहां भी, यहां भी जन्म तेरे मरते हैं, वहां भी जन्म तेरे मरते हैं, हमारे इस देश में भी इसी के शादी में जन्म तैयार मरते हैं, कोई देश ऐसा नहीं कि जिनमें मरते न हो। पुष्कर में ये बात देखी है, बूढ़े बूढ़े आदि में रहे, बूढ़े ज्यादा है, और सूरत में जवान ज्यादा है, बूढ़ा आदमी नहीं मिलेगा, जवान जवान मिले, जवान जवान जवान जवान। और सुबह 5 बजे सत्संग होता है, वो इतने ढेर इतने हरेक आदमी से इतने हरेक जगह इकट्ठे नहीं होते जितने भाई इकट्ठे होते। अब ये गया था, मेरे जाने के मन में ही शनि ऐसा ही हो गया, वहां जवान ही जवान है, बूढ़ा कोई सा बूढ़ा मिले। और पुष्कर में है, पानी अच्छा है, वहां देश अच्छा है, बूढ़े बूढ़े जीते पड़े बहुत जीते, ऐसी बात सुने। पुष्कर तो मैं गया ही हूं, सूर्य भी गया हूं, सूर्य में देखा जैसा ध्यान नहीं दिया मैंने, पुष्कर में लोग कहते हैं पुष्कर बूढ़े बूढ़े बूढ़े आदमी है, मन उम्र ज्यादा है, परंतु आज कलयुग का प्रवेश पुष्कर में हो गया, मदिरा की दुकान बोलो, वह कई वर्षों से 2-4-5 वर्षों से नहीं हमने देख ली, तो यहां कम ज्यादा तो होता है, वहां व्यापारिक क्षेत्र है सूरत में, जो व्यापार में जवान जवान छोरा ही बैठा हुआ, यहां कई मारवाड़ गए, यहां गए, यहां कई आदमी है, वहां देश गुजरात है, गुजरात नहीं गुजरात देश है, गुजरात शीत शुद्ध टूट जाता। गुरुदास जी महाराज हमारे गीता प्रेस की दुकान करी है, जो किताब रही है वर्ष में किताब एक वर्ष में एक महीने में इस बार 18 लाख की हुई, एक महीने में 18 लाख की बिक्री, एक महीने में 18 लाख की बिक्री हुई, 18 लाख नहीं, एक महीने में 18 लाख 30 दिनों में ये उठे थे। इतने लोग अच्छे पुरुषों में बिक्री बहुत होती है, दुकान बड़ी अच्छी बनाई है, वहां एक धनी ने दुकान दे दी गीता प्रेस को, खूब बेचते हैं। एक वहां सज्जन है बूढ़े, ये कहते थे वो अनुवाद करते हैं हिंदी का गुजराती में, तो झड़ते तो रोते रहते हैं लिखते हैं। तुम देखा ना तुझे रोटी का पड़ेगा स्वस्थ प्रबंध है, लिखते रहते हैं रोते रहते हैं। अपने यहाँ ऐसी बात है जो कई कहते हैं कई करते हैं, ऐसे लोग अपन सुनते बातें तो अपने तेजी करो, पैसा कमाने वाले हैं नहीं, दुखद बंद नहीं करते रात्रि को भी, कोई आवेगा तो ही लेगा कुछ माल भी देगा। अरे मरी तरी कभी कभी आती है, कभी मरी आती है कभी तरी आती है। जैसे यहां पर पारमार्थ विषय की बातें ज्यादा आती, बहुत अच्छी बात है। आप बातें सीखो तो भी आपका जीवन बदलेगा, जीवन जरूर बदलता है। आप अपने में सोचो पहले पहले हमारी क्या दशा थी, 2-4 वर्ष पहले 5-7-10 वर्ष पहले ऐसा अब क्या है, परिवर्तन हुआ है। हमारी धारणा है लोगों की बातों से सबका होता है नहीं होता पता नहीं, परंतु कई आदमी कहते हैं हमारे बड़े उधर हुआ है, फिर आपका परिवर्तन क्यों नहीं होता, होगा ही, मैं संतोष नहीं करना चाहिए। पारमार्थिक होते हुए मैं संतोष नहीं करना, संतोष हो जाता फिर तो सुपादा विगत है विगत। पारमार्थिक बातों में संतोष करना विघन है, साधन करते सोने में देरी नहीं, सोनो तो है ही सुबह। राम जी गए वनवास में तो निषाद राज ने कहा लक्ष्मण जी सो, मैं सोऊंगा नहीं, मेघनाथ को वो मारगा जो 12 वर्ष दीन न लेवे, 12 वर्ष लक्ष्मण जी मार दिया उसको, 12 वर्ष पहले रहा। माँ ने कहा मेरी माँ ने कहा, माँ ने यह कहा पुत्रवती जगती जन सौ रघुवर भगत जासूद होई, पुत्रवती जन ने युवती जग सोई, संसार में युवती जन माँ बेटे की माँ है जिसका भगत भगवान का भगत हो जाए, ऐसा बेटा जन्म है। लक्ष्मण जी को कहा राम हम दशरथ बिंदे, राम जी को तुम दशरथ ही समझना तुम्हारे पिता है, माम बिंदी जनका अनुजाम जनका तुम जाए जनक महाराज पुत्री सीता को माँ समझना, राम जी को पिता समझना, अयोध्या माटवी में समझी जंगल है उसको अयोध्या समझना, पर गत सता था सासू